राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 15 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे वर्धमान नगर नागपुर राम। तत्विदं सर्वं जगदव्यक्तभूतिना। भगवान ने कहा है मेरे अव्यक्त मूर्ति से निराकार मूर्ति से सब संसार व्याप्त है। मानो निराकार स्वरूप से मैं सब संसार में परिपूर्ण हूँ। निराकार स्वरूप से निराकार मूर्ति ना, देखो मूर्ति शब्द तो साकार का होता है और निराकार और मूर्ति तो मूर्ति का मतलब है निराकार स्वरूप। निराकार स्वरूप से सबसे परिवर्तन हो मत्स्य स्वरूप होता है। सब प्राण मेरे में स्थित है परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। उनमें स्थित नहीं हूँ कहने का तात्पर्य है कि वे अपने आप में स्थित हो और न तो मतलब मेरे में स्थित वे नहीं है अर्थात मेरे में है नहीं वे। मैं उनमें नहीं हूँ वे मेरे में नहीं है तो क्या है कि मैं ही मैं हूँ। सब जगह मैं हूँ मेरे में स्थित है सभी। तो संसार की सत्ता अगर मानो तो उसमें मैं परिपूर्ण हूँ और मैं संसार में हूँ संसार मेरे में स्थित है। परंतु संसार अनित्य है मैं नित्य हूँ। इस वास्ते नित्य निर्णय कारण से मैं संसार में रहता हुआ भी संसार में लिप्त नहीं हूँ। सब संसार में होता हुआ भी निर्लिप्त हूँ। जैसे कमल का पत्ता जल में ही पैदा होता है जल में ही रहता है परंतु पत्ता कमल पत्ता में मिलता नहीं। पत्ता कमल पत्ता है कमल वो जल में मिलता नहीं उसके ऊपर जल आता है तो मोती की तरह ही पिघलता रहता है कमल मिलता नहीं। ऐसे मैं सब में रहता हूँ मन सब में मिलता नहीं और सब मेरे में रहते हैं मनु मेरे में स्थित नहीं रहते। अर्थात मेरे में स्थित होकर मेरे में स्थित नहीं रहते मैं उनमें स्थित नहीं रहता अर्थात मैं हरदम रहता हूँ वे आते जाते रहते हैं। मैं अपने स्वरूप में ही स्थित रहता हूँ। स्वरूप में स्थित रहता हुआ भी मैं परिपूर्ण हूँ और मेरे में रहते हुए भी मेरे से बिल्कुल संबंध रहित है। मानो वे उत्पत्त विनाश वाले मैं निरंतर रहने वाला। जैसे आकाश बदलों में सब बदलों में आकाश है और आकाश में सब बदल है पर होते हुए भी बदल कभी होते कभी नहीं होते है और आकाश हरदम रहता है। आकाश की सत्ता तो निरंतर है बदलों की सत्ता बदल आते तब होती है नहीं तो नहीं होती। तो आकाश तो नित्य है और बदल अनित्य है। अनित्य होकर के रहते आकाश में ही है आकाश में सब में रहता है मैं सब में रहता हुआ भी नित्य है और वे सब आकाश में रहते हुए भी अनित्य है। ये नित्य अनित्य का फर्क है दोनों में। ये तो आकाश में बदल है बदलों में आकाश है दोनों ठीक है। दोनों होते हुए भी आकाश अपने आप में स्थित है बदलों के आश्रित नहीं है और बदल उनमें भेदन नहीं करते वे रहते हुए भी अलग ही है। परमात्मा हरदम रहते हैं, बदल आते जब रहते हैं, और बदलों की सत्ता होती है तो सत्ता अलग है, सत्ता आगंतुक है वो। इसी तरह से संसार मात्र की सत्ता नहीं है और मेरी सत्ता है। मया तत्मिदं सर्वं जगत् मूर्तिना, मेरे निराकार रूप से संसार में सब जगह मैं हूँ। तो परमात्मा तो निराकार रूप से है, वे है ही जगत में, पर जगत हुए तो भी है, जगत नहीं हुए तो भी है। और जगत हुए तो जगत परमात्मा में है, और नहीं होने पर नहीं होते। तो सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध ये हुआ कि जगत तो कभी रहता है कभी नहीं रहता है, परंतु मैं हरदम रहता हूँ, हरदम रहता हूँ, वो भी सत्ता सिद्ध है। और कभी होते है कभी नहीं होते, उनकी सत्ता रहती है। नाशतो विद्यते भाव, असत भाव नमिति, अर्थ की सत्ता विद्यमान नहीं है। न भाव विद्यते सत, सत का भाव विद्यमान नहीं है, और सत तो रहता ही है। तात्पर्य क्या निकला कि संसार अनित्य है, मैं नित्य हूँ, तो संसार की सत्ता नहीं है, मेरी सत्ता है। तो हरदम नित्य सत्ता परमात्मा की है। तो परमात्मा को सब जगह मानना, परमात्मा को ही समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यतु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति। समम सर्वेशु भूतेषु, उन सब में समान रूप है, भूतेषु सभी सब जितने प्राणी प्राणी मात्र में तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् वो स्थित रहता है हरदम। और मेरे में भूत नहीं रहते, अर्थात जगत सब अनित्य है, मैं नित्य हूँ, ये तात्पर्य निकला इसका। मैं संसार में हूँ, संसार मेरे में है, मैं संसार में नहीं हूँ, मेरे में संसार नहीं है, मानो मैं तो नित्य रहता हूँ, संसार अनित्य है। ये आगंतुक है, यानी कि सत्ता नित्य नहीं है, मेरी सत्ता अनित्य नहीं है, मैं तो हूँ सब में है जो कहते हूँ, और मेरे में मैं हूँ जो ही हूँ। जगत तो मेरे में उत्पन्न होता है, स्थित होता है, लीन हो जाता है, नहीं रहता है। इस वास्ते वास्तव में सब में रहने वाला मैं ही हूँ। मानो ये उत्पत्ति और विनाश वाला है, ये रहने वाला नहीं। तो अपने जितने शरीर दिखते हैं, जितना संसार दिखता है, ये संसार रहता परमात्मा में ही है, और सब में परमात्मा है। परमात्मा तो है और ये नहीं है, तात्पर्य ये है। तो परमात्मा तो है ही और ये नहीं है। है जितना सब परमात्मा में है, परमात्मा सब में है, परंतु वो अनित्य है संसार, और परमात्मा नित्य है संसार। संसार सब जगह नित्य परमात्मा है, जीव का जो है। संसार उत्पन्न और नष्ट होता है, परमात्मा कोई फर्क पड़ता ही नहीं। संसार उत्पन्न हो जाए तो फर्क पड़ता नहीं, संसार लीन हो जाए तो फर्क पड़ता नहीं, वह संसार आ जाए तो फर्क पड़ता नहीं, संसार नहीं आवे तो फर्क पड़ता नहीं। वो है जो का जो निरंतर रहना है, तो निरंतर रहने वाला परमात्मा है। इस बात से विनिश्चितु अविनिश्चितम यह पश्यति, इन नष्ट होने वाले भी जो नष्ट नहीं होना उसको देखता है, वो ठीक देखता है, उसका देखना सही है। और जो संसार को देखता है वो ठीक नहीं देखता है। समम पश्यन सर्वत्र समम, सब जगह समान रूप परमात्मा देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और परमात्मा को न देखकर संसार को देखता है, वो जन्म मरण में चला जाता है, उसे कम से जाता है। क्यों? अनित्य के संबंध से अनित्यता में ही चला जाता है, और स्वरूप से अनित्य नहीं होता, परंतु उसके साथ मिल जाता है, तो जब तक उनके साथ में मिला हुआ रहता है तब तक जन्मता मरता ही रहता है, और उसे अलादा और परमात्मा मिल जाता है तो फिर जन्म मन में नहीं आता। तो अनित्य है वो, उसकी सत्ता नित्य है, इस वास्ते परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। यही बात सिद्धांत ठीक बैठता है, वो सत्ता है नहीं, नहीं होता हुआ जब मैं परिपूर्ण व्याप्त है, क्या परमात्मा होता हुआ सब में परिपूर्ण है, वो न होता हुआ भी इसी में है, इसी में लीन हो जाता है, इसी में उत्पन्न होता है, इसमें स्थित होता है, इसमें लीन हो जाता है, और परमात्मा है जो त्यों रहता है। तो है जो रहने वाले को देखने आए वो देखना नित्य है, वो अपनी हिंसा नहीं करता, न हिंदी आत्मा आत्मा न अपने से अपनी हिंसा नहीं करता, तत्व यदि पराजगति में परम गति को प्राप्त हो जाता है। और वो जो अनित्य को मुख्यता देखता है वो अपनी हत्या करता है, वो आत्मघाती महापापी होता है, वो नित्य नहीं रहता, वो जन्मता मरता रहता है। अर्थात वो अनित्य की सत्ता मान करके और अनित्यता में प्राप्त होता है, और परमात्मा नित्य सत्ता होते करे वो है तो रहता है, सिद्ध परमात्मा ही हुए, परमात्मा ही नित्य निरंतर रहते हैं, और ये संसार बदलता रहता है, ये बदलता जितना रहता है बदलता है, ये परमात्मा का स्वरूप नहीं है, ये प्रकृति का स्वरूप है, और जो नित्य निरंतर रहता है वो परमात्मा का स्वरूप है। तो हमारी दृष्टि प्राय बदलने वाले पर रहती है, इस पर दृष्टि रहने से इनको ठीक मानते हैं, तो ये तो बदलता रहता है, ये तो एक रूप रहता नहीं, तो ये क्या करता है, इसका नतीजा क्या निकलता है कि आप जन्मतर मरता रहता है, जन्म मरने के साथ में, यद्यपि जन्म मरने रहित है परंतु जन्मने मरने वाले कोई नित्य मानकर इसको ठीक मानता है, इस वास्ते वो अपनी हत्या करता है, जन्म ना मरता जन्म न मरने में जन्म मरने में जाता है, और परमात्मा स्वरूप है वो है जोगा क्यों रहता है, मानो नाश होने वाले में अविनाशी को देखना हरदम अविनाशी की तरफ ही दृष्टि रहे तो ठीक रहता है। ज्ञानी की अज्ञानी की ये दृष्टि है, दृष्टि अज्ञानी है वो अनित्य संसार की तरफ ही दृष्टि रखता है, अनित्य संसार को उत्पन्न और नष्ट होना वह देखता है, अनित्य को ही देखता है, और ज्ञानी महात्मा है वो अनित्य को ना देखे नित्य को ही देखता है, तो नित्य को देखता है वो ठीक देखता है। सोने के अनेक गहने बने हुए होने पर भी गहनों में वृत्ति है, वो वृत्ति बनावटी में है, और सोने में वृत्ति है वो असली वृत्ति है, वृत्ति है जो सोना है वो नित्य रहने वाला है, और गहना है वो अनित्य रहने वाला है, गहना बनता बिगड़ता रहता है, सोना है ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे परमात्मा है ज्यों का त्यों रहते हैं, और संसार बनता बिगड़ता ही रहता है वो एक ही जगह, एक जगह होते हुए भी बनते बिगड़ते वालों को ही मुख्य मानता है, तब तो जन्मता मर जाता है, और वो जानकार जो ज्ञानी महात्मा है वो बनते बिगड़ते वाले को नहीं जानते रहे, असली जो हरदम रहता है उस पर ही दृष्टि रहती है, उस दृष्टि सोने पर ही रहती है, गहना पर दृष्टि नहीं रहती, गहना बना हुआ है तो भी सोना है, और बना नहीं रहता तो भी सोना है, सोना तो अटल रहने वाला है, और गहना है तो अनित्य है, अनित्य होते हुए भी सोना में ही है, वो सोने के बिना स्वतंत्र उसी सत्ता है ही नहीं, स्वतंत्र सत्ता न होता हुआ भी विकृत रूप से रहता है, और विकृत रूप से वो रहता है तो वो विकृत रूप से ही रहता है, बिना सत्ता ही नहीं रहता है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सोने को सोना ही दिखता है रूप है, कहना रूप से सोना ही है, सोना ही गहना रूप से दिखता है, परंतु गहना वो अनित्य है और सोना नित्य। सोना है जो गत रहता है सब में, है जो गति हुई, गहना बदलता रहता है, कभी बना बन जाता है, कभी पासा बदल जाता है, कभी कैसा बदल जाता है, वो बनावटी है। अब वो है तत्व सब वो बनता फिरता नहीं, वो है जीवित रहता है। तो अपनी दृष्टि बढ़ने बिगड़ने वाले पर है, अथवा न बिगड़ना न बढ़ना न बिगड़ना उस पर है, केवल अपनी दृष्टि का फर्क है। अपने को दृष्टि बढ़ने बिगड़ने पर न रख करके और न बिगड़ता है न बढ़ता है उस पर दृष्टि चाहिए, उन पर दृष्टि रखना यही हमारा काम है। हमारा खास काम यह है कि हरदम रहने वाले पर दृष्टि रख, सर्वदम दृष्टि रख परमात्मा ही है, तो वासुदेव सर्व सर सुनना ही सुनना तो है, कहना तो कहने का है, कहने मात्र का है, वास्तव में सुनना ही है, कहने रूप से ही सुनना ही है, सुनना ही गहना बना हुआ है, गहना बना हुआ है, मिलता है वो बदलता रहता है, और सुनना को बदलता है, गहना रूप दीक्षा है, कभी गहने में रूप नहीं देता है, पर सुनना तो सोने की दृष्टि है वो है सही, और गहने की दृष्टि सही मानना है ये है असही, ये ठीक नहीं है। इसी तरह से संसार मात्र में परमात्मा को देखना है ये सही है, और परमात्मा में संसार को देखना है ये असही है, ये सही ठीक नहीं है, क्योंकि ये रहता नहीं और परमात्मा कोई पीड़ता नहीं। ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते सत्ता, सत इसका अभाव नहीं होता, वो रहती है सत्ता। तो वो रहने वाली सत्ता और न रहने वाली सत्ता, ये दोनों संसार मिला हुआ है। अज्ञानी की दृष्टि असत पर रहती है, अज्ञानी की दृष्टि सत पर रहती है, कितने फर्क है। संसार मात्र में परिपूर्ण परमात्मा माया तत्विदम सर्वम जगद्भूति भूति, परमात्मा है जो गति भी रहता है, उसको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। संसार में फर्क ही पड़ता है, वो नित्य रहता ही नहीं, वो नित्य रहता ही नहीं, वो अनित्य होता ही नहीं, स्वतः स्वाभाविक स्थिति है ये, स्वतः स्वतः। तो हमारी दृष्टि परमात्मा पर रहनी चाहिए, हमारी दृष्टि परमात्मा पर रहनी चाहिए। मानो गहने कितने तरह के हो, हमारी दृष्टि सोने पर हो, तत्व पर होनी चाहिए। तत्व जो रहने वाला है वो रहने वाला तत्व होता है, और अतत्व होता है वो न रहने वाला। विनश्यतु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति, वो ठीक देखता है। समम वर्षण सर्वत्र समम वस्तु नयन आत्मानं तत्वादि परांगति, है वही चीज एक ही दृष्टि देखने वाले फर्क है। आज हम इस संसार को संसार का मूल्य देख करके देखते हैं तो बनता बिगड़ता है, बनता बिगड़ता है, ऐसा ही दिखता है, क्यों ही दिखता है, सब सब बनता बिगड़ता ही दिखता है, फिर दिखता ही नहीं और दृष्टि जाते ही जाते ही नहीं। जैसे अज्ञान अवस्था में नित्य रूप रहने में दृष्टि न जा करके अनित्य में ही दृष्टि रहती है, ऐसे ही ज्ञानी महात्माओं की नित्य में ही दृष्टि जाती है, अनित में दृष्टि जाती ही नहीं। दूध बने गए जैसे दूध में पानी मिला हुआ हो, तो हंस जो दूध दूध पीता है पानी छोड़ देता है और दूसरे सोचते हैं चीट लगा रहता है खून पीता है, ये दुनिया दूध पीती है वैसे ही खून पीता है, उसकी दृष्टि उधर ही है और जीती उधर ही है। इस तरह से सब में परमात्मा दृष्टि है वो दृष्टि सही है और संसार दृष्टि है ये सही नहीं है, ये रहने वाली नहीं है, ये भरने बिगड़ने वाली है, रहने वाली नहीं है। तो सब में हरदम रहने वाला परमात्मा है जो, तो है जो ही रहने वाला है उसको भय किस बात, उसको भय किस बात का, उसमें विकार कोई होता ही नहीं, न राग होता है न द्वेष होता है न हर्ष होता है न शोक होता है न चिंता होती है न भय होता है। ये तो सब विकृति दृष्टि होने वालों में ही होता है, विकृति में दृष्टि हट गई निर्विकार में दृष्टि हो गई तो निर्विकार है जीव का तो सब जीव में परिपूर्ण है। साफ साफ दीद साफ वो नित्य परिदृष्टि परिदृष्टि संसारी दीखता है परमात्मा दीखता ही नहीं, उसको परमात्मा ही दीखता है संसार दीखता ही नहीं, क्यों संसार है नहीं और परमात्मा है एकदम दृष्टि सही दृष्टि। देखते हुए भी नहीं देखते, देखते हुए भी नहीं देखते, जैसे श्रीमद् भगवद गीता यू लिखा हुआ है, लिखा हुआ देखते हैं तो देखने में दृष्टि बरोबर बरोबर दिखती है, परंतु वो भगवद गीता लिखा हुआ है इसे पता नहीं, देखना फर्क नहीं पड़ता है, पर देखने में कोई अक्षर नहीं दिखते, लकीर दिखती लकीर में वैसे दिखती है जैसे पंडली को दिखे उस लकीर में ही दी, वैसे दिखते हुए भगवद गीता दिखती है, उनको लकीर है जो ही दिखती है पर भगवद गीता है ये ज्ञान नहीं होता। समझ में अक्षरों का अक्षरों ज्ञान में फर्क नहीं पड़ता, अक्षरों के ज्ञान में फर्क नहीं पड़ता। उर्दू में लिखे हुए अक्षर है वो में लकीरें है, वो लकीरें वैसी की वैसी दिखती है जैसे पढ़े थे वो दिखते तो वैसी, पर पढ़े लिखा बांध रही है वो लिखा ही है अपन कोई दिखता है लेकिन दिखता क्या लिखा पता नहीं, लगे फर्क पड़ता नहीं, लेकिन वैसे ही दिखते फर्क नहीं किंचित मात्र भी, अगर वो चित्रकार है तो वो लिख देगा वो वैसे ही वैसे लिख देगा, परंतु तो क्या है ये पता नहीं, अरे वो गीता लिखा उस गीता है ये, हम जब पढ़े थे तो श्री राम जी हमने लिख लिया, अब श्री राम जी लिख लिया श्री राम जी लिख दिया और कह देते हैं पढ़ लिया श्री राम जी पर ज्ञान नहीं, फिर से पढ़े श्री रा रा या री गुरु रा तुम ज्ञान हुआ, तो वो ज्ञान और वो ज्ञान दोनों में फर्क लिखा भाई। श्री राम जी लिखा हुआ वो जानते हैं, वही पढ़ते हैं, वही बोलते थे, बोलने में कोई फर्क नहीं। जैसे आप बोलते हैं, जैसे हम बोलते थे, बोलने में क्या फर्क है, देखने में क्या फर्क है, मानने में क्या फर्क है। फर्क ना होते बड़ा भारी फर्क, वो सब जानते हैं। और श्री का ज्ञान बहुत देर से हुआ, राम अजीत हो गया, राजा जी जी देव जी है, ये श्री है, इसे पता नहीं था। ये पता नहीं, वो ताले में सकार होता है, साथ में र मिला हुआ होता है, तब श्री और जीर एक ही मात्रा होती है। ये ज्ञान बहुत देर से हुआ, तो ज्ञानी महात्मा को वो देखता है, वो साफ देखता है सर श्री राम जी बरबर ठीक। तो देखने में हमारे को भी साफ दिख रहा है, देखता वो भी नहीं देखता, न देखता वो भी दिख रहा है। इसलिए संसार है, ये सब संसार, संसार देखने में बरबर दिखता है, परंतु दृष्टि परमात्म तत्व की तब रहती है जानकार की, और परमात्मा तो नहीं गए वो संसार ही देती दृष्टि। एक शरीर है, उस शरीर को बाघ देखता है तो भोजन देखता है, बच्चे को देखता है माँ देखती है, पिता देखता है तो कच्चा देखती है, पति देखता है तो स्त्री देखती है, ये भाव से अलग दिख रहे हैं, ऐसी चीज वही एक ही है। ऐसे संसार है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है। हरे राम हरे राम।